Počnem da prekreti svoje sobi. Zaletavam se s glavom stine. Ne moram se pogledati skozi okno. Požgali pirec vino, prizgali po smrti, nema asfaltu. Ljudje pikodili mimo in se smrali. Možgani bi res fino prizgali po zmrznjenem asfaltu. Ljudje bi hodili mimo in se smejali. Kreten bi rekli in se naslajali. Kreten bi rekli in se naslajali.